DeLonghi. Zapłać teraz tylko 1249 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. A teraz ważna informacja z rynku motoryzacyjnego. Przypominamy, że w salonach Toyoty wciąż trwa wyprzedaż rocznika 2019, która jak zawsze wywołuje ogromne emocje. Niezwykłym zainteresowaniem cieszy się doskonała do miejskiej jazdy Toyota Aygo. Dostępna w cenie już od 37 300 zł. Radzimy się spieszyć, bo z każdym dniem wyprzedaży wybór jest coraz mniejszy. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Program Trzeciego Polskiego Radia, sobota 8 lutego, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim politycy o prezydenckiej kampanii wyborczej, kontrole autokarów wiozących dzieci na zimowe ferie i Hollywood, gdzie są twórcy polskiego kandydata do Oscara. 15 lutego podczas konwencji w Warszawie zostanie oficjalnie zainaugurowana kampania prezydencka Andrzeja Dudy, pisze, powołując się na nieoficjalne źródła, Polska Agencja Prasowa. A członkowie i sympatycy Prawa i Sprawiedliwości wysłuchają przemówienia starającego się o reelekcję prezydenta, który przedstawi założenia swojego programu. Scenariusz konwencji jest jeszcze dopracowywany, ale jak wynika z informacji PAP, odbędzie się ona w warszawskiej hali Expo. Wcześniej ma się zebrać Rada Polityczna PiSu, która formalnie poprze kandydaturę Andrzeja Dudę na prezydenta. Na razie oficjalnie nie zaprezentowano jeszcze sztabu wyborczego. Skład przedstawi Andrzej Duda, mówił w programie Trzecim Polskiego Radia rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. To pan prezydent będzie prezentował sztab, to pan prezydent będzie prezentował swoich najbliższych współpracowników, te osoby, które będą odpowiedzialne za prezydencką kampanię wyborczą. Dwa dni temu został ogłoszony termin wyborów prezydenckich. Teraz jest ten czas, kiedy zgodnie z prawem zawiązują się komitety wyborcze i dopiero jak będą zawiązane komitety wyborcze, to one będą mogły zaciągać zobowiązania. O tym, jak przebiega zbiórka podpisów osób popierających kandydata PSL-u na prezydenta Władysława Kosiniaka-Kamysza, mówił w śniadaniu w Trójce wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski. To jest coraz liczniejsza drużyna wolontariuszy, zwana drużyną Kosiniaka, która właśnie w całym kraju przez ten weekend chce zebrać jak największą liczbę podpisów. Trzeba wypełniać aspekty formalne wynikające z prawa wyborczego i konwencja odbędzie się jeszcze w lutym. Poza Andrzejem Dudą i Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem w prezydenckim wyścigu biorą udział Małgorzata Kidawa-Błońska z Platformy Obywatelskiej, reprezentujący Lewicę Robert Biedroń, Krzysztof Bosak z Konfederacji i dziennikarz Szymon Hołownia. Prezydenta będziemy wybierać 10 maja. Rozpoczęła się ostatnia tura ferii zimowych. Trwają kontrole autokarów. 2 tygodnie wolnego od szkoły mają uczniowie z 4 ostatnich województw: dolnośląskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego i mazowieckiego. Na warszawskim Torwarze od rana inspektorzy transportu drogowego kontrolują stan techniczny autokarów. Między innymi układ hamulcowy, kierowniczy, stan ogumienia i oświetlenie. 54, 55. Tu są 2 czy 1? 1. Dobrze, jakieś młotki są tutaj? Wszystko jest. Młotki są wszystkie? Tak, tak, wszystko, na suficie. Na suficie wszystko jest. Dobrze, otworzy pan tutaj wyjście awaryjne. Ale awaryjnie, panie kierowco. Tym przełącznikiem tutaj przy drzwiach, dobrze? Okej, dobrze. I panie kierowco, jeszcze wejdzie pan i te przednie drzwi. Może być z zewnątrz, może pan otworzyć. Ale też awaryjnie, dobrze? Te przednie drzwi również pan sprawdzi, czy mechanizm działa prawidłowo. Gaśnice są pod siedzeniami, jest, czyli tutaj? Tu jest jedna, tam jest druga. Apteczka? Apteczka jest tutaj. Tutaj chyba też jest. Tutaj. Jest tutaj. Trzecia też? Jest tam u góry, tak. Dobrze, tak awaryjny jest? Trójkąt? Jest. Jest. Sprawdziło od razu, zapomnieliśmy. Krzysztof Wieczorek, może inspektor. To jest dopiero początek kontroli. Teraz zaczniemy sprawdzać stan techniczny, układ kierowniczy, hamulcowy, opony, zawieszenie i tak dalej. Wzmożone kontrole autokarów potrwają do ostatniego dnia ferii. ITD będzie badać też dyspozycję kierowców. Prowadzący muszą być trzeźwi i wypoczęci. 2 obcokrajowców zmarło w szpitalach w Wuhan. Japoński MSZ poinformował o śmierci swojego obywatela z powodu zapalenia płuc. Nie wiadomo, czy był zarażony koronawirusem. Ambasada Stanów Zjednoczonych podaje zaś, że Amerykanin zmarł z powodu zakażenia. Z Pekinu Tomasz Sajewicz. Zarażony koronawirusem Amerykanin, jak podają amerykańskie media, miał około 60 lat. Tymczasem japońskie MSZ w specjalnym oświadczeniu poinformowało o śmierci w Wuhan obywatela Japonii. Mężczyzna, również w wieku około 60 lat, przyjęty został do szpitala z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, jednakże ze względu na problemy diagnostyczne, jako oficjalną przyczynę śmierci podano wirusowe zapalenie płuc.

Wiesz, wnusiu, jak ja kiedyś zabalowałem w karnawale, to 2 dni mnie w domu nie było, no. A jak ja zaszaleję, dziadku, to aż do lipca. Zaszalej w karnawale 0 rat w euro i nie płać aż do lipca. Na przykład pralka Bosch 1200 obrotów, klasa A+++ za 1199, za którą teraz zapłacisz 0 zł. RRSO 0% w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja odwrotnikowa. Audycja odwrotnikowa. Audycja pozwrotnikowa Wojciecha Cejrowskiego. Zapowiadał kombo Błytumusa Warzekiłez. Rosza! Esta es la producción más importante del grupo Galeo de Colombia en sus 10 años de historia musical. 10 años que lo han llevado a recorrer el mundo con un solo idioma, la salsa. Y ahora con ustedes, el grupo Galé. Oye, Andy, qué chévere que tiene los invitados que podamos comer celebrando con 10 años de trayectoria. Ismael, es un honor estar con Diego haciendo este número. Gracias, Diego. Gracias, Andy, Andy, a ti, Ismael, por estar con nosotros. ¡Que viva Colombia! ¡Gracias! dzień dobry. Zachęcająco śpiewali, a jednocześnie opowiadali, co dają. De Colombia para el mundo el ritmo sabroso. Smakowity rytm, Kolumbia reszcie świata da. I potem było da, da, da, danas moja danas, a co jakiś czas lider krzyczał do publiczności, histeria! I publiczność wpadała w histerię na zawołanie. Któż tak pięknie śpiewa? Kolumbianie. No właśnie, Kolumbijczycy, mówiąc bardziej po polsku. Taki piękny kraj. Ja bym Państwa chciał zabrać wszystkich do Kolumbii i pokazać ten kraj. Mogę tylko za pośrednictwem tej audycji. Najpiękniejszy, najciekawszy kraj Ameryki Południowej. Tak bogaty. I góry mają. W dodatku Andy się rozdwajają. Dwa pasma, pośrodku zielono, a one takie wysokie, na lewo i prawo jadą, a to prawe pasmo jeszcze się rozdwaja na jeszcze dwa. Tak jakby Wiktorię góry pokazywały tuż u wybrzeża karaibskiego. I między palcami tej Wiktorii Lago de Maracaibo, czyli jezioro, zatoka Maracaibo. Pięknie tam jest. Wiele krain geograficznych, śliczny kraj. Stamtąd pochodzi najfajniejsza salsa świata. Są mistrzami salsy, są królami salsy. Si huele a caña, tabaco y brea, usted está en Cali, ay mire vea. Si las mujeres son lindas y hermosas, aquí no hay fea, para que vea. Mi Cali se está adornando para su fiesta más popular. Oiga mi revela. Już państwo wiedzą, skąd słowo revela się wzięło. No z hiszpańskiego skróconego rewelacja. A jaka to revela z miejscowości Cali pochodzi? Ano, aquí no hay fea. Nie ma brzydkich kobiet. Rzeczywiście Cali słynie. No u nas w gazetach z karteli narkotykowych i oczywiście jest tam niebezpiecznie. Szczególnie jak się jest przybyszem z północy z Medellin. To w Cali nie ma czego szukać, a poznają po akcencie i po rysach twarzy, że się jest obcym. W Cali, jak ktoś jest swój, to może się wyluzować, bo co mu tam kartele, rozgląda się i widzi, że tam no a no ay fea, no po prostu jak u nas w Grudziądzu. Nie ma, nie robią brzydkich kobiet. Państwo być może wiedzą, dlaczego w Grudziądzu wszystkie piękne. Jak ktoś nie wie, to może powiem, ale może nie powiem, niech pojedzie i popyta na miejscu. I jeszcze aquí no hay pelea śpiewali, czyli my się nie bijemy. Mimo, że dzisiaj Cali się zbiera na swoje największe święto, fiesta połączona z tańcami, handlami, z jedzeniem, z korridą, rumbą, rumem i aguardiente. No to przejdźmy na korridę, gdyż tak, na rum i aguardiente troszkę za wcześnie. Pohandlujemy sobie po audycji, bo teraz na piosence nawet 6-minutowej to człowiek nic nie utarguje. Tańce są i tak u nas, a jeść? No nie można jeść i tańczyć, bo wtedy człowiekowi tak się tańczy gorzej troszkę tutaj w brzuchu. Więc pójdźmy na korridę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Se miran toro y torero, se enfrentan en fiera lid, bravo torero. Este torea de frente, le gusta cargar la suerte, no le tiene miedo al toro, bravo torero. Señores, no es andaluz, perdonen, no es sevillano, qué pena, no es de Madrid. ole, o czym śpiewali? Feriankali, czyli takie targi rolne, święto miasta i odpust jednocześnie. I częścią znaczącą obchodów jest korrida. I o bykach śpiewali, no es andaluz, no es sevillano, no es de Madrid, es colombiano. Z dumą śpiewali, że nie jest to andaluzyjski byk wprawdzie, ani z Sewilli, ani z Madrytu. Nie te wasze rasówki, tylko nasz normalny kolumbijski kundel. Ale balibyście go sobie wpuścić na korridę w Madrycie przed tych mamin synków waszych. Proszę państwa, konkurujące z hiszpańskimi korridy są dwie. Meksykańska, największa plaza de toros jest w mieście Meksyk, i kolumbijska. Kolumbijska korrida troszkę się różni od wszystkich innych na świecie. To jest kraj, gdzie człowiek musi być twardy, bo od dziecka był twardy. Tam są wiecznie bijatyki, to są bijatyki na maczety. Tam się traci ucho, oko, palec w bijatykach. Tam bez przerwy są jakieś partyzanckie wojny. To są bardzo twardzi ludzie. No i jak ktoś taki staje naprzeciwko byka, to potem mogą sobie państwo na YouTubie poszukać. Sprzed kilku lat scena taka, kiedy facet zgubił tę szabelkę, którą miał przedziurawić byka. Ale nie spietrał, nie uciekł za deski, nie przeskoczył, tak jakby się to zdarzyło w Hiszpanii, a nawet w Meksyku, za barierkę ratunku. I nikt by nie miał pretensji, szabelka wypadła trudno, wygwizdaliby, ale ucieka, każdy by uciekał. On stanął naprzeciwko tego byka, wściekły, że nie ma szabli, i wrzaskiem swoim zatrzymał byka, a potem jeszcze był tak wściekły, że go sprał z otwartej popysku. I byk stał i patrzył. Proszę w YouTubie poszukać Corrida Colombiana i znajdą państwo tę scenę, Kolumbijczycy są z niej dumni. No ale trzeba mieć naprawdę nierówno pod sufitem, żeby coś takiego zrobić, jak pędzi na nas 500 kilo wściekłego z rogami. Ruszyliśmy na północ autostradą panamerykańską, z Cali do Medellin. Stąd te andyjskie rytmy, bo jak się z Cali wyjedzie, to robi się wysoko. Po prawej stronie autostrady góry typu Miraflores 3500, potem 4200, 5200, 5400 metrów nad poziomem morza, koło Manizales jest taka góra. No potem w okolicach Medellin troszkę w dół, i dalej już poczujemy Karaiby, a na razie dojechaliśmy do Medellin. Medellin konkuruje z Cali. Bogota jest z boku na prawo, trochę tam tego, no stolica, tak, ale dwa konkurujące miasta ekonomicznie, również dwa konkurujące kartele, które dzielą sobie Kolumbię strefami wpływów. No to Medellin i Cali. I ten w Medellin podobno silniejszy. Ale muzycznie? No konkurują, tylko myślę, że w Cali mają jeszcze coś z południowców tak dolanego, a Medellin dookoła ma wszędzie góry i tak troszkę bardziej chłodno. Zapraszają. Ven a Medellin. Przyjedź do nas. Somos como hermanos, así es Medellín. Medellín, flor de primavera, eres la primera, lo puedo decir, mi Medellín. De ti, Medellín, si lejos me encuentro, mi corazón venció, se quiere salir. Arena Medellín, zachęcali i mnie, kiedy ja tam byłem, 94, potem 5, potem 6 chyba, nie pamiętam. Ach, później jeszcze byłem, ale na południu, w amazońskiej części, to zupełnie inna historia, a w tej centralnej Kolumbii 3 razy w tych latach, które wymieniłem, i zawsze zapraszali, ven a Medellín, jedź do Medellín, z tym, że jednocześnie uprzedzali, że ale człowieku, przecież tam nikt autobusem nie jeździ. W trójkącie Bogota, Medellín, Cali, Bogota, w tym trójkącie człowiek się porusza samolotami. Kto nie musi, nie jedzie autobusem, bo zawsze któryś palą. Tak po prostu, żeby powiedzieć, że gerilla żyje i rządzi. No nie było przyjemnie. A w dodatku, jeśli chodzi o kobiety, to w piosence mieli państwo wykładnię. Kiedy śpiewali ludzie z Cali o swoich kobietach, to śpiewali aquí no hay fea, brzydkich nie ma. A tutaj śpiewali, a tutaj są dignas. The T, czyli kobiety są dumne, ale ze swojego miasta. A o ich wyglądzie, ani o dumie własnej, ani słóweczka. Zostawmy Medellín. Ruszmy dalej na północ. Tam będzie troszkę spokojniej. Zaraz za Medellín autostrada panamerykańska rozdwaja się. Lewa odnoga próbuje iść, ale zaraz utknie w bagnach. A na wprost, na północ prowadzi droga przez miejscowość Monteria, potem do Kartageny już na wybrzeżu karaibskim. Niedługo po tym, jak się wyjedzie z Medellín, to człowiek zjeżdżać z gór zaczyna i patrzy, co tu rośnie dookoła. Takie dolinki, takie pagórki, takie równinki, no jest rolniczo i w muzyce państwo usłyszą, że będzie rolniczo, chłopi na wozach, takie dziadki jak z Buena Vista Social Club. I to, to tutaj zielone, to nie są laurowe, to jest normalnie, no kokę tu mamy, bo co jeszcze tu możemy mieć? Kokę się uprawia. Program Trzeci Polskiego Radia. Właśnie jak z tych wysokich Andów się zjeżdża, to się zaczyna jazda al monte. Monte to jest pagórkowaty las, a w tym lesie pod szycie takie krzaki jak małe porzeczki. Właśnie one to. I tam nie sposób tego wytrzebić w tym lesie, bo Co 300 metrów kolejny pagóreczek, a za pagóreczkiem już się można schować w dziureczkę w tym pagóreczku i nikt nas nie znajdzie, żadne opryski, armia ani nic, bo ile ten helikopter będzie leciał. A potem gdzie, przepraszam, wyląduje sobie, jak co chwila pagórek? Na czubkach drzew se wyląduje. Więc te wszystkie akcje, żeby te krzaczki wytrzebić jakoś chemicznie, one są skazane na niepowodzenie. A z kolei no, napalmem to raz, że się nie bardzo pali w górach las, bo jest mokry. A dwa, że tam mieszkają ludzie i tak trochę głupio napalmem las trzebić, jak po nim ganiają uprawcy tego lasu. Co ci biedni ludzie mają uprawiać? Sami nie żują tego świństwa, tylko białym dają do przetworzenia i już biały niech z tym robi co chce. Pojedźmy sobie na wybrzeże, bo tu wszędzie nie turystycznie, natomiast jak się wyjedzie na wybrzeże, turystyczne miasto Kartagena, tam z północy, z Karaibów turysta jakiś zabłądzi czasami, albo z Panamy przyjadą, tam jest bezpieczniej. Tam się turystów przyjmuje, a największe miasto karnawałowe to Barranquilla. Zagłębie muzyczne, port Barranquilla. Tam jest największy karnawał na świecie. Kopalnia artystów i to światowej klasy. Stąd pochodzi kilka rozpoznawalnych stylów muzycznych, zaraz pokażę, i nazwisk takich, że jak państwo wymieniają, to na całym świecie latynoskim to nazwisko dużo mówi. To są wszystko Maryle Rodowicze i Kiepury, te nazwiska. Każdy zna. I każdy zna przeboje i z pamięci potrafi zacytować. A jaki jest mieszkaniec miejscowości Barranquilla, czyli Barranquilijczyk? On jest arrebatao. To słowo to jest mieszanina szybki, gwałtowny, wybuchowy i rozogniony. Todo el año, todo Barranquillero rybatao. Nadmorska rasa ludzi. Barranquilijczyk, rączy, chorzy, ochoczy i rozogniony jednocześnie. W piosence pojawiał się opis takiego typowego człowieka z miejscowości Barranquilla. Nazwano ich bigoteros. Nie chodzi o to, że bigoci, tylko że wąsacze. Przywołano też lokalny styl muzyczny. Vallenato. To słowo znaczy po prostu coś takiego jak muzyka country, no po sąsiedzku z country w pewnym sensie, bo też się w tym gatunku muzycznym posługuje od czasu do czasu dziwaczną harmoszką i śpiewa bardzo często o wybitych zębach, wypitych butelkach i przyprawionych rogach. Największy przebój z tej miejscowości, o której mówię, to El Santo Cachón, święty rogacz. Już jesteśmy w sferze porównań i wspomniałem Marylę Rodowicz, to jest taka Małgośka ichniejsza. Każdy tę piosenkę potrafi zaśpiewać, przebój ogromny i taki, który nie gaśnie. Opowiada taką historię jak ta Małgośka mniej więcej, tylko że facet jest bohaterem, już się do ślubu wybierał i nagle mu znajomi mówią, że ona gdzieś tam była, a ona mówi, że to ze swoim kuzynem, a on mówi tak, ale oni mi jeszcze mówili, że za rękę, no tak, bo kuzyn to tam jest niewidomy. No tak, ale oni jeszcze mówili, że było całowane. Ale ja w tym czasie byłam u rodziców moich, bo oni się pochorowali. Taka historia dosyć długa. W stylu vallenato. A inny styl. Też z miejscowości Barranquilla. I najsławniejszy barranquillero, czyli barranquilijczyk, Joe Arroyo. Jego nazwisko znają na całych Karaibach i poza nimi. A styl muzyczny? Cumbia. Kumbie się tańczy tak, jak ja mówię w tej chwili. Kumbia, kumbia, kumbia. Biodrami trzeba robić to, co ja robię głosem. Kumbia, kumbia. Państwo spróbuj. Nie na boki. Przód, tył. Kumbia, kumbia.